والمرسلات عرفا وصفا والعاصفات اصفا والناشرات نشرا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلی علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودوائها وبارك وسلم وصل عليه ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتاهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعتہ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے آج ہم 29ویں پارے کے 21ویں رکوع سے اور سورہ المرسلات کی آیت نمبر 1 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج اللہ نے چاہا تو 29ویں پارہ الحمدللہ آج ختم ہوگا. سورہ مرسلات مکیہ ہے، اس میں دو رکوع، 50 آیتیں، 180 کلمے، 816 حرف ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ والمرسلات شب جن میں نازل ہوئی، ہم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رکاب سعادت میں تھے جب منا کی غار میں پہنچے، والمرسلات نازل ہوئی، ہم حضور سے اس کو پڑھتے تھے اور حضور اس کی تلاوت فرماتے تھے، اچانک ایک سانپ نے جست کی چھلانگ لگائی، ہم اس کو مارنے کے لیے لپکے، وہ بھاگ گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس کی برائی سے بچائے گئے، وہ تمہاری برائی سے. یہ غار منا میں غار والمرسلات کے نام سے مشہور ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت سیدنا عبی بن کعب سے روایت ہے، عن عبین قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرا سورۃ والمرسلات کتب انہ لیس من المشرکین، کہ جس نے سورہ مرسلات پڑھی اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ مشرکین میں سے نہیں ہے. امام وحدی نے اس کو وسیط میں نقل کیا، اور امام ابن حجر نے کہا کہ اس کو سالوی ابن مردویہ اور واہدی نے حضرت عبید بن کعب سے نقل کیا. وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قرا سورۃ والمرسلات بری من الشرک، کہ جس نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی وہ شرک سے بری ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال اذا ختم احدكم والمرسلات عرفا فليقل آمنت بالله بما انزل، کہ جب تم سورہ مرسلات کو ختم کرو تو پھر یہ کہو آمنت باللہ وبما انزل. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا والمرسلات عرفا, قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار. ان آیتوں میں جو قسمیں مذکور ہیں وہ پانچ صفات ہیں جن کے موصوفات ظاہر میں مذکور نہیں, اسی لیے مفسرین نے ان کی تفسیر میں بہت وجوہ ذکر کیے ہیں. بعض نے پانچوں صفتیں ہواؤں کی قرار دی, بعض نے ملائکہ کی, بعض نے آیات قرآن کی, بعض نے نفوس کاملہ کی جو استکمال کے لیے ابدان کی طرف بھیجے جاتے ہیں, یا وہ ریاستوں کے جھنکوں سے ماسوا حق کو اڑا دیتے ہیں, پھر تمام اعضاء میں اس اثر کو پھیلاتے ہیں, پھر حق بالذات اور باطل فی نفس سے انہیں فرق کرتے ہیں, اور ذات الہی کے سوا ہر شے کو خالق دیکھتے ہیں, پھر ذکر کا انکار کرتے ہیں. اس طرح کے دلوں میں اور زبانوں پر اللہ تعالی کا ذکر ہی ہوتا ہے. اور ایک وجہ یہ ذکر کی ہے کہ پہلی تین صفتوں سے ہوائیں مراد ہیں, باقی دو سے فرشتے. اس تقدیر پر معنی یہ ہوگا کہ قسم ان ہواؤں کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں پھر زور سے جھونکے دیتی ہیں, ان سے مراد عذاب کی ہوائیں ہیں. والمرسلات عرفا, قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہے. والعاصفات عصفا, پھر زور سے جھونکے دینے والیاں. والناشرات نشرا, پھر ابھار کر اٹھانے والیاں, یعنی وہ رحمت کی ہوائیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں. اور اس کے بعد جو رشتے ابھی مذکور ہو رہی ہیں وہ ملائکہ کی جماعت کی ہے. ابن کثیر نے کہا کہ فارقات اور ملکیات سے جماعت ملائکہ مراد ہونے پر اجماع ہے, یعنی ان ہواؤں کی قسم جو لگاتار آتی ہے, پھر زور سے چلتی جھنکوں کے ساتھ, پھر وہ یعنی ابھار کر بادلوں کو اٹھاتی ہے. فل فارقات فرقہ, پھر حق نہ حق کو خوب جدا کرنے والیاں, یعنی یا تو اس سے مراد ہے جیسا بھی بیان ہوا کہ یہ نفوس قدسیہ جو حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں ان کی قسم یاد فرمائی گئی, یا فرشتوں کی جو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں. فل ملکیات ذکرہ, پھر ان کی جو ذکر کا نکاح کرتی ہے, یعنی انبیاء مرسلین کے پاس وحی لاتی ہے, لا کر وہ جماعت جو ہے وہ ہر قسم کا ذکر انبیاء کو القا کرتے ہیں, اولیاء کو القا کرتے ہیں, عذرن او نذرا, حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے. کبھی تو اللہ جل مجد الکریم کے طرف سے وہ فرشتے احکام کے عوامر کے وحی لاتے ہیں, لوگوں کے حجت قائم کرتے ہیں, اور کبھی ڈراتے ہیں لوگوں کو, لوگوں اگر تم نیکی کرو گے تو جنت ملے گی, اگر گناہ کرو گے تو جہنم ملے گی. فرمایا انما توعدون لواقع, بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ ضرور ہونے والی ہے, بے شک جو ہے ایک نہ ایک دن وہ قیامت کا دن ضرور آئے گا جس کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے, اس کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیسا دن ہوگا وہ قیامت کا دن, کتنا ہولناک ہوگا قیامت کا دن, کتنا یعنی سخت ہوگا. فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, جب تارے لیب کر دیے جائیں گے, تارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, جب آسمان میں رکھنے پڑ جائیں گے, آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, جب پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے. الْأَمَانُ وَالْحَفِيظُ, ستارے گر پڑیں گے. اللہ اکبر, زمین پہ زلزلہ ہوگا, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, اور یہ پہاڑ جو ہے جو آج زمین کی میخیں بنی ہوئی ہیں یہ غبار بنا کر اڑ جائیں گے, یہ بادلوں کی طرح زمین و آسمان کے درمیان یعنی گھوم رہے ہوں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ, اور جب رسولوں کا وقت آئے گا کہ وہ امتوں کو آگواہی دینے کے لیے جمع کیے جائیں گے, سب رسولوں کو اللہ جل مجد الکریم ایک جگہ جمع کرے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ, کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے, وہ آج وہ دن آ گیا جس دن کے لیے اتنی دیر تم دنیا میں رہے, قبر میں رہے. آج حساب کا دن ہے, لیوم الفصل, آج فیصلے کا دن ہے. آج اچھوں بروں میں فیصلہ ہوگا, مومن کافر میں فیصلہ ہوگا, متقی پرہیزگار اور گناہگار میں فیصلہ ہوگا, آج منافق اور مومن میں فرق ہو جائے گا. آج فیصلے کا دن ہے, ہر ایک کو اس کی جو اس نے عمل کیا اس کو عطا کیا جائے گا. فرمایا بنا ادرا کما یوم الفصل, اور تو کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے اور اس کی ہولناک اور شدت کا کیا عالم ہے. ویل یوم ذل المکذبین, جٹھلانے والوں کو اس دن بڑی خرابی ہوگی, جو دنیا میں توحید اور رسالت اور نبوت اور آخرت میں بعثت اور حساب کے منکر تھے, آج ان پہ بہت بری ہوگی. اللہ اکبر. الم نہلک الاولین, کیا تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ تم نے پرانی تاریخیں نہیں پڑھی؟ تم نے اجڑے ہوئے شہر نہیں دیکھے؟ تم نے برباد بستیاں نہیں دیکھی؟ تم نے ٹوٹے ہوئے محلات نہیں دیکھے؟ تم سے پہلے کتنے لوگ تھے, کتنی بستیاں تھیں, کتنی سنگتیں تھیں, کتنی قومیں تھیں, کتنے کتنے زوراور لوگ تھے اور کتنے کتنے طاقتور اور لمبی عمروں والے لوگ تھے, کہاں گئے؟ فرمایا سب کو ہلاک کر دیا. ثم نتبعهم الآخرین, پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے جو آ رہے ہیں, یعنی جو پچھلی متوں کے مکذبین کی راہ اختیار کر کے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں, انہیں بھی پہلو کی طرح ہلاک کر دیں گے, وہ بھی نلیا میٹ ہو جائیں گے, ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. قضا علی کا نف آلو بل مجرمین, ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں, جو جرم کرتا ہے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں, اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, ان کی داستان بھی داستانوں میں نہیں رہتی, وہ ایک گزری ہوئی داستان ہو جاتے ہیں. ویل یوم للمکذبین, جٹھرانے والوں کے لیے حشر کے دن بڑی خرابی ہے, ان کے لیے جہنم ہے اور ان کے لیے بڑی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی ہوگی. الم نخلقکم من ماء مہین, وہ لوگوں, اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں, تکبر اور غرور کرنے والوں, کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ کیا؟ کیا حیثیت ہے اس قطرے کی کہ جس سے ہم نے تم کو پیدا کیا؟ ہم نے تمہیں ایک بے قدر قطرے سے پیدا کیا, اس قطرے کی حیثیت کیا ہے؟ انسان اپنی اصل کو جان, انسان اپنی حقیقت کو پہچان, تو کیا تھا؟ تجھے ایسے پانی کے قطرے سے پیدا کیا کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں, جس کو ناپاک سمجھا جاتا ہے. فرمایا فجعلناہ فی قرار مکین, پھر اسے ایک محفوظ جگہ پہ رکھا, یعنی ماں کے رحم میں اس پانی کے قطرے کو رکھا. الی قدر معلوم, فرمایا ایک معلوم اندازے تک, یعنی نو مہینے تک, وقت ولادت تک, یا کسی کا کم اور زیادہ, جتنا اللہ جل مجد الکریم چاہتا ہے اتنی دیر تک اللہ جل مجد الکریم اس کو وہاں رکھتا ہے. تو فرمایا کیا ہم نے تمہیں ایک اندازے کے مطابق, معلوم اندازے کے مطابق ماں کے پیٹ میں رکھا. فقط درنا فن ملکا درود, پھر ہم نے اندازہ فرمایا, پھر ہم نے اس کی تقدیر لکھی, اور ہم کیا ہی اچھے قادر ہیں, کیا ہی ہم اچھی تقدیر بناتے ہیں, ہم اندازہ فرمانے والے کیا اچھے ہیں. ہر بچے کی تقدیر جب چار مہینے کا ہوتا ہے اس روح پھونکی جاتی ہے, پھر اس کا نام ماں کے پیٹ میں تجویز ہوتا ہے, اس کا رزق, اس کی حیات, اس کی موت, اس کی تقدیر, سب کچھ ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے. پھر یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک اندازہ کیا انسان کا, پہلے پانی کا قطرہ, پھر وہ ایک لو تھڑا, پھر خون کی پھٹک پھٹک, پھر اس کے بعد ایک گوشت کا لو تھڑا, بوٹی ایک بن جاتی ہے, پھر اس کو وہ بوٹی کو شکل دی جاتی ہے, پھر اس میں جو ہے ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں, اور پھر ہڈیاں پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو ایک انسان بنایا جاتا ہے, پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. تو اللہ فرماتا فقط درنا فن بلکا درود, ہم نے کیا ایک پورا اندازہ کیا, کیا خوبصورت انسان بنا دیا ایک پانی کے قطرے سے, کتنی انسان کی حالتیں بدلتی ہیں اے انسان. اسی لیے تو بزرگوں نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے رب کو پہچانا. چونکہ انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا, انسان تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, انسان جو ہے وہ ایک تکبر و غرور کا پہاڑ بنا ہوتا ہے. کاش انسان اپنے آپ کو پہچانے, اور جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے حقیقت میں رب کو پہچان لیا. انسان اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی حالتوں کو دیکھے، کیا تھا، کیا بنا، پھر کیا ہوا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان اپنی حالت کو دیکھ، ہم نے تیری حالت کو کیسے پاکیزہ اور کیسے بنا دیا. ویل یوم ذل المکذبین، اور اس دن قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑے ذلت اور رسوائی ہے ان کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا. اللہ اکبر. احیاء و امواتا، تمہارے زندوں اور مردوں کو، یا انسان زندے اس کی پشت پر، انسان کے یعنی زمین کی پشت پر رہتے ہیں، مردے اس کے بطن میں رہتے ہیں. اے انسان، رب کی زمین کو تو استعمال کرتا ہے، ذرا غور و فکر تو کر. رب کریم نے اس زمین کو تیرے لیے کیا کچھ نہیں بنا دیا. اس کے اوپر چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے تیرے لیے زمین کو پیدا کیا، اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم نے تمہارے زندہ اور مردوں کو وہاں اکٹھا کر دیا. وجعلنا فیها رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور فرمایا ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈال دیے. یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ زمین کے لنگر ہیں. آپ کو پتا ہے کہ زمین پانی کے اوپر تیر رہی ہے، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے پہاڑ بنا کر اس کا بیلنس جو ہے وہ متوازن کر دیا. ان پہاڑوں کو زمین کی جو ہے وہ میخیں بنا دیا. وہ اسکئی نہ کما ان فرا تھا، اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا. زمین میں چشمے اور چشمے پیدا کر دیے. یہ تمام باتیں مردوں کو زندہ کرنے سے کیا زیادہ عجیب نہیں ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، لیکن سمندر کے قریب ہی کہیں کوئی چشمہ نکل رہا ہوتا ہے اور اس کا پانی کتنا میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جل مجد الکریم کتنا رحیم و کریم ہے. اے انسان، جو جس نے اتنی بڑی زمین بنا دی، جس نے زمین کے اوپر جو ہے یہ پہاڑ قائم کر دیے، جس نے زمین میں سے ٹھنڈے اور میٹھے چشمے جاری کر دیے، کیا یہ تجھے قبر سے نہیں اٹھائے گا؟ کیا تجھے حساب و کتاب کے لیے کھڑا نہیں کرے گا؟ فرمایا ویل یوم للمکذبین، جٹھانے کے والوں کے لیے قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی، بڑی جو ہے خرابی ہوگی. جن جن لوگوں نے بھی جٹھایا، روز قیامت کافروں سے کہا جائے گا کہ جس آگ کا تار کرتے تھے، اب جاؤ اسی آگ میں چلے جاؤ. ان تکلو الا ما کنتم به تکذبون، جاؤ اس میں، اس کی طرف، اسی آگ کی طرف جس آگ کا تم انکار کیا کرتے تھے، اور تم کہا کرتے تھے کہ کوئی نہیں ہے جہنم، یہ ویسی باتیں ڈرانے کے لیے بنی ہے، چلو اب اس کی طرف. اللہ اکبر. ان تالکو الا ذل ذی ثلاث شعب، فرمایا چلو اس دھوئے کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں. اس سے جہنم کا دھواں مراد ہے جو اونچا ہو کر تین شاخیں ہو جائے گا، ایک کفار کے سروں پر، ایک ان کے دائیں اور ایک ان کے بائیں، اور حساب سے فارغ ہونے تک انہیں اسی دھوئے میں رہنے کا حکم ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اس کے عرش کے سایہ میں ہوں گے. اور اس کے بعد وہ جو ہے، یعنی آپ نے دیکھا یہاں آدمی، یہاں آگ کا دھواں ہوتا ہے، وہاں آدمی کا سانس گھٹنے لگتا ہے، تو جہاں جہنم کا دھواں ہوگا، کفار کی کیا حالت ہوگی قیامت کے دن میں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد سناتا ہے، چلو اس دھوئے کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں، جو کبھی تمہارے دائیں بائیں اور کبھی سر پہ ہے. لا ذلیل ولا یغنی من اللہ دے، فرمایا نہ سایہ دے نہ لپڑ سے بچائے. یہ ایسا دھواں بھی نہیں ہے کہ دھوپ کے سامنے سایہ بن جائے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ گرمی سے جو ہے وہ فائدہ دے دے، جیسے بادل جو ہے وہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو گرمی سے کچھ نفع مل جاتا ہے، گرمی کم ہو جاتی ہے. فرمایا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ دے، اور آپ سے جہنم کی یعنی لپڑ سے بھی وہ بچانے والا نہیں ہے. انہا ترمی بے شرارن کل قصر، بے شک دوزخ چنگاریاں اڑا رہی ہے جیسے اونچے محل. اللہ اکبر. دوزخ کی چنگاریاں جو ہیں وہ میلوں تک اوپر جاتی ہیں، دوزخ کے شعلے جو ہیں وہ میلوں تک، یوں دور سے لگتا ہے کہ جیسے ایک یعنی اونچے اونچے محلات بنے ہوئے ہیں، اس طریقے سے دوزخ کی جو چنگاریاں اور شعلے جو ہیں وہ اوپر کو بڑھ رہے ہیں. کا انہ جاملات سفر فرمایا گویا زرد رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں. اس طریقے سے یعنی اس کا شولے جو ہے وہ اوپر کو اٹھ رہے ہیں, یوں نظر آئے گا جیسے اونچے اونچے محل یا زرد رنگ کے اونٹ ہیں. ویل یوم ذل للمکذبین, اس دن جٹھلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. قیامت کا دن جٹھلانے والوں کے لیے بڑی ہی یعنی رسوائی کا دن ہے. ھذا یوم لا ینطقون, اللہ اکبر, یہ وہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے, ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی, کوئی ایسی حجت پیش نہ کر سکیں جو انہیں کام دے. حضرت سینا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روز قیامت بہت سے موقع ہوں گے کہ بعد میں کلام کریں گے, بعد میں کچھ نہ بول سکیں گے, موقع بدلتا جائے گا, مواقع اور طریقے اور لوگوں کی حالتیں جو ہیں وہ بدلتی جائیں گی. کبھی تو ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, کبھی سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے, کسی جگہ تو وہ بول سکیں گے اور کسی جگہ ان کی زبانوں سے الفاظ تک نہیں نکلیں گے, کبھی تو وہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ چندیائی ہوئی ہوں گی اور کبھی ساری کائنات کو دیکھ رہی ہوں گی. مختلف قیامت کے جو ہیں حالات ہیں, مختلف طریقے ہیں. کبھی تو یعنی وہ گسیٹ کے جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور کہیں ان کو دہرایا جا رہا ہوگا, کہیں ان کو جو ہے ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر اور بالوں سے پکڑ کر اور قدموں سے پکڑ کر اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا, اور کہیں فرشتے ان کو جانوروں کی طرح ہانک رہے ہوں گے. مختلف جو ہے وہ حالات ہوں گے قیامت کے دن. اللہ محبوب کے سچے اپنی حفظ و امان میں رکھے. فرمایا وہ لوگ اس دن بول نہیں سکیں گے, ولا یوزنو لہم فیعتذرون, اور انہیں اجازت نہ ملے گی کہ وہ کوئی آج عذر ہی پیش کر سکے, اور در حقیقت ان کے پاس عذر تو ہو گئی کوئی نہیں, کیونکہ دنیا میں حجتیں تمام کر دی گئی اور آخرت کے لیے کوئی جائے عذر باقی ہی نہیں رکھی گئی. البتہ انہیں یہ خیال فاسد آئے گا کہ کچھ ہیلے بہانے بنائے, یہ ہیلے پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی. حضرت جنید رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو عذر ہی کیا ہے جس نے نعمت دینے والے سے روح گردانی کی, اس کی نعمتوں کو جھٹلایا اور اس کے احسانوں کی ناسپاسی کی کیا وہ کر سکتا ہے, کیا عذر ڈھونڈے گا. دن رات رب کی نعمتیں کھاتا ہے, رب کی زمین پہ رہتا ہے, رب کے آسمان کے نیچے رہتا ہے اور پھر اور اس کا انکار کرتا ہے, تو کیا قیامت کے روز وہ کیا عذر کیا پیش کرے گا, جبکہ اللہ جل مجید الکریم نے اس کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں, اتنی کرم نوازیاں عطا فرمائیں, تو حقیقت میں تو ان کے پاس عذر ہوگا ہی نہیں, اور اگر ان کے ذہن میں کو آئے بھی تو ان کو بولنے کی قیامت کے دن اجازت نہیں ہوگی. ویل یومئذ للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا, ان کے لیے بربادی ہے, ان کے لیے خرابی ہے اور ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے. ھذا یوم الفصل, یہ ہے فیصلے کا دن. جمعناکم, ہم نے تمہیں جمع کیا. اے سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تکذیب کرنے والوں, میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں, آؤ دیکھو یہ آج کا دن تمہارے فیصلے کا دن ہے, ہم نے تمہیں جمع کیا. والاولین, اور سب اگلوں کو بھی جمع کر دیا جو تم سے پہلے انبیاء کی تکذیب کرتے تھے, تمہارا ان کا سب کا حساب کیا جائے گا, تمہیں انہیں سب کو عذاب دیا جائے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون, آؤ اگر تمہارے پاس آج کوئی فراڈ ہے, کوئی فریب ہے, کوئی داؤ ہے, تو آؤ آج پھر کر لو. آپ جیسے دنیا میں لوگوں کو فراڈ کیا کرتے تھے, دنیا میں لوگوں کو دھوکے دیا کرتے تھے, دنیا میں بڑی چتر چتر باتیں کیا کرتے تھے, اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑایا کرتے تھے, آؤ اگر آج بھی کوئی داؤ چلا سکتے ہو تو آؤ. رب کریم کہہ رہے آج مجھ پہ داؤ چلاؤ, اور کسی طرح اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکو تو بچا لو. یہ انتہا درجے کی توبیخ ہے, ڈانٹ ہے, دپت ہے, کیونکہ یہ تو وہ یقینی جانتے ہوں گے کہ نہ آج کوئی یعنی مکر چل سکتا ہے, نہ کوئی ہیلا بہانہ کام دے سکتا ہے, آج کوئی کیا کرے گا. اس کے باوجود اللہ فرمائے گا وہ دنیا میں جھٹلانے والوں اور دنیا میں رہ کر دنیا کے کاموں میں کھو جانے والوں اور رسولوں کی جو ہے نافرمانی کرنے والوں, دنیا کو جو ہے یعنی فراڈ کرنے والوں, دھوکے دینے والوں, آؤ آج کرو کوئی فراڈ, کوئی آج کرو کوئی اہیلا بہانہ, آؤ آج مجھ پہ اپنے یہ سارے چلاؤ. لیکن کون چلا سکے گا, سب کو پتا ہوگا کہ آج تو کچھ نہیں ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین, جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اس دن. جھٹلانے والے اللہ رسول کو اور اس کے دین کو جھٹلانے والے جو ہے وہ اب بہت ہی قیامت کے دن رسوا ہوں گے, بہت رسوائی ہے ان کے لیے اور جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے. ان المتقین فی ظلال و عیون, بے شک ڈرنے والے اللہ اکبر. اب تک تو ہوا ان کا ذکر جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں, جو دین اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, جو دن رات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ معاذ اللہ کھیلتے ہیں اور آقا کریم کی گستاخیاں کرتے ہیں. نماز کو کبھی مذاق, کبھی روزے کو مذاق, کبھی حج کو مذاق اور کبھی داڑھی شریف کو مذاق کرتے ہیں. فرمایا ابھی تک تو ذکر تھا ان کا, آئیے اب ان کا ذکر سنیے جو میرے محبوب کے غلام ہیں, جو اللہ کے توحید اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کے ان کے احکام پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون, فرمایا بے شک ڈرنے والے متقی پرہیزگار جو عذاب الہی کا خوف رکھتے تھے, وہ تو آج جنت کے درختوں کے سایوں میں ہے, وہ تو آج جو ہے وہ یعنی چشموں میں ہے اور ان کے ارد گرد چشمے, جیسا کہ کل کے درس میں اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو چشمے ہیں جنت کے ان کے گھروں تک چلے جائیں گے اور ان کے چشموں میں سلسبیل اور تسنیم کی اور کوثر کی ملونی ہوگی. تو فرمایا نیک لوگ تو جنتوں کے سائے میں اور چشموں میں ہوں گے. وہ فواکہ مما یشتہون, اور میووں میں پھلوں میں جو ان کا جیتا پھل پائیں گے. اور اس سائے سے ثابت ہوا کہ اہل جنت کو ان کی حسب مرضی نعمتیں ملیں گی, بے خلاف دنیا کے کہ یہاں آدمی کو جو میسر آتا ہے اسی پر وہ آدمی راضی ہوتا ہے. لیکن قیامت کے روز اللہ جل مجد الکریم مومنوں کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ جو وہ چاہیں گے, جو ان کے دل میں خیال آئے گا اللہ جل مجد الکریم ان کو وہی عطا فرمائے گا. قلو واشرابو حنیم بما کنتم تعملون, اللہ اکبر, یہاں ایک غور و فکر کرنے کا مقام ہے. جنت میں آدمی جو اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے تو جنت میں جائے گا تو جو وہ چاہے گا اللہ اس کو وہ عطا کرے گا, جو وہ چاہے گا. مما یشتا ہوں, جو وہ اشتہا کرے, جو اس کے دل میں آئے, جو وہ چاہے اس کو وہ ملے گا. غور و فکر کیجئے, ایک آدمی جنت میں چلا گیا کیا وہ انبیاء سے افضل ہو گیا؟ نہیں, وہ تو انبیاء کی غلامی میں گیا نا. تو جنتی جو چاہے رب وہ کرتا ہے, رب وہ عطا کرتا ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے انبیاء جنتیوں سے افضل ہے, تو لہذا اللہ جل مجد الکریم اپنے انبیاء کو جو وہ چاہتے ہیں عطا کرتا ہے, لیکن عطائیں رب کریم کی ہوتی ہے. ان کا سوچ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان ربک لا یصارعو فی حواک, اے میرے محبوب, میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب تو آپ کی خواہش نفس کو پورا کرنے میں بڑی جلدی سے کام لیتا ہے, بڑی شتابی سے کام لیتا ہے. آپ کے دل میں خیال آتا ہے, اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر, کہیں خیال آیا تو رب کریم نے کہہ دیا, قد را تکلب وجهک فی السماء فلن ولینک قبلۃ ترضاها, محبوب تو آسمانوں میں دیکھتا تھا, ہم تجھے دیکھتے تھے, تیرے دل میں خیال آیا, چلو ہم اسی کو قبلہ بناتے ہیں جس کو تو چاہتا ہے. محبوب نے انگلی اٹھائی, ہاتھ اٹھائے تو چاروں طرف, جیسا بخاری مسلم کی حدیث ہے, چاروں طرف بادل گھر کے آ گئے. اور جب تک میرے آقا نے دوسری بار انگلی نہیں اٹھائی بارش برستی رہی, آٹھ دن تک بارش برستی رہی. پھر ایک آدمی خطبہ جمعہ میں کھڑا ہوا, آقا راستے بند ہو گئے, آقا جانور جو ہے وہ مرنے لگے, آقا مکانات گرنے لگے, میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے, انگلی اٹھائی اور فرمایا, اللہم ہوا علینا ولا علینا, باری تعالیٰ ہم پر نہیں ہمارے ارد گرد. صحابی رسول کہتے ہیں, اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہر طرف بادل ہے. میرے آقا کی انگلی اٹھی, انگلی جس طرف جاتی ہے اسی طرح بادل بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. جتنی دیر میں میرے آقا کی انگلی نے چکر لگایا اتنی دیر میں سارے مدینے سے بادل جو ہے وہ دور چلے گئے اور پہاڑوں پہ برسنے لگے. تو جیسے جنتی جو چاہیں گے وہ ملے گا, تو یہاں انبیاء اولیاء رب کے بندے جو چاہتے ہیں اللہ ان کو وہ عطا فرماتا ہے. کلو وشربو, اور جنتیوں کو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا کھاؤ اور پیو, حنیم بما کنتم تعملون, رچتا بستا کھاؤ پیو جیسا تم چاہتے ہو. اور تم پر یہ اللہ کا خاص کرم ہے, لذیذ خالص جس میں ذرا بھی یعنی تنفس کا شائبہ تک نہیں ہوگا. اور ایسا ہنی مریا ایسا کہتے ہیں کہ جو گلے سے آرامی آرام کے ساتھ جو ہے وہ اتر جائے اور کوئی تکلیف نہ ہو. ایسا کھانا کہ جو نہ اس کی بدبو ہو نہ اس کی پیٹ میں جا کے تکلیف ہو. فرمایا کھاؤ مزے سے کھاؤ اور لذیذ ترین چیزیں کھاؤ. بیمار کن تم کا معلوم کیوں؟ اس لیے کہ یہ صلہ ہے جو تم نے عمل کیے, جو دنیا میں رہتے تم نے صبر کیا اور اللہ رسول کی اطاعت کی, یہ ان چیزوں کا تم لوگوں کو صلہ عطا فرمایا جا رہا ہے. رب کریم بڑا وعدہ وفا ہے. اللہ اکبر, میرے رب سے زیادہ جو ہے وہ کون وعدہ وفائی کر سکتا ہے؟ رب کریم اتنا وعدہ وفا ہے, اتنا کرم کرتا ہے, سبحان اللہ. رب کریم عطا فرماتا ہے. تو فرمایا تمہارے عملوں کا میں تمہیں حساب دے رہا ہوں. اِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, بے شک ہم احسان کرنے والوں کو نیکوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں, ہم اسی طریقے سے ان پر کرم نوازی کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, نیکوں کو تو یہ مر رہا ہے اور جھٹلانے والے جو ہیں ان کے لیے بربادی ہے, ان کے لیے خرابی ہے اور ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. اس دن قَلُوا وَتَمَتَّعُوا, ان کو کیا کہا جائے گا؟ کچھ دن کھا لو اے دنیا میں رہنے والوں, اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں, کہا جائے گا کلو کھاؤ. وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا, اب کچھ دن کے لیے برت لو, کچھ دن کے لیے. یہ بطور تحدید کے کفار کو خطاب کیا جاتا ہے کہ اے دنیا میں تکلیف کرنے والوں اپنی وقت موت تک کے لیے کھا لو. کتنی دیر کھا لو گے؟ کھاؤ عیش کرو دنیا میں رہتے, لیکن تھوڑی مدت کے لیے. اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ, تم مجرم ہو, تم اللہ رسول کے مجرم ہو, کافر ہو, دائمی عذاب کے مستحق ہو. لہذا دنیا میں جو کچھ استعمال کرنا ہے کر لو, جو کچھ پہننا ہے پہن لو, جو کچھ کھانا ہے کھا لو, جو کچھ استعمال کرنا ہے استعمال کر لو. کیوں؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, قیامت کا دن تو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی کا دن ہوگا, بڑا ہی بھاری دن ہوگا اور ان کی ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, اور جب ان کو کہا جاتا ہے لوگوں نماز پڑھو رکوع کرو تو نہیں پڑھتے, نماز سے بھاگتے ہیں. اللہ اکبر, رب کریم کی نعمتیں کھانا اور رب کریم کے جو ہے احکام سے بھاگنا, اور پھر بالخصوص نماز, جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. سب عبادتیں اچھی لیکن سبحان اللہ نماز جیسی عبادت, مسلمان سوچ تو صحیح کتنی پیاری عبادت ہے. اللہ جل مجد الکریم نے نماز کی بھی کھڑا ہو کے اللہ جل مجد الکریم کی توحید بیان کرتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر سنا پڑتا ہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, پھر کلشی پڑھتا ہے یا کوئی سورت پڑھتا ہے, پھر جھک کر کہتا ہے میرا رب بڑا بلند ہے, پھر کھڑا ہو کر کہتا ہے تو نے جو کہا سن لیا گیا, رب کی تسبیحات بیان کرتا ہے, پھر سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی, اپنی پیشانی زمین پہ, اپنے پاؤں پیشانی سے اوپر, اپنی پیٹھ پیشانی سے اوپر, اور پھر کہہ رہا ہے باری تعالیٰ تو بڑا کریم, تو بڑا عظیم, تو بڑا اعلی ہے, میں بڑا گھٹیا, میں تو زمین پہ چلا گیا, میری ناک اور میری پیشانی زمین پہ. اب وہ حقیقی طور پہ نیچے جھک کے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی, باری تعالیٰ تو بڑا بلند ہے. تو جب یہاں کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر تشہد, اور تشہد میں میرے آقا پر درود اور میرے آقا پر حاضر کے سیگے سے سلام, السلام علیکا ایہا النبیو, حاضر کے سیگے سے لو رب کی توحید بیان ہو گئی, اب میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کرو, اور حاضر کے سیگے سے کرو السلام علیکا ایہا النبیو. اور تمام علماء نے لکھا, امام غزالی نے لکھا, امام رازی نے لکھا, شیخ الاخلاق محدث دہلوی نے لکھا, امام سخاوی, ابن حجر اسقلانی, ابن حجر مکی نے لکھا, اور ہم نے تو الحمدللہ سنیوں نے تو لکھنا ہی تھا, حتیٰ کہ مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے فتح الملہم میں لکھا, اور اسی طریقے سے مولوی خلیل احمد امبیٹھوی نے جو ہے وہ بدر المجہود میں لکھا, اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی سہارنپوری نے, زکریہ سہارنپوری نے شرح موتا میں لکھا, اور مولوی صدیق الحسن بھوپالوی نے مسک الختام شرح بلوغ المرام میں لکھا, کہ جب آدمی نماز پڑھتے پڑھتے التحیات پڑھتا ہے، رب کریم کی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو وہاں دیکھتا ہے تو کہ اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے اور یہ ساری نعمتیں ساری برکتیں ان پہ برس رہی ہیں اور ان کے صدقے سے ہم کو مل رہی ہے، تو پھر آدمی وہاں حاضر ہو کے کہتا ہے السلام علیکم ایہا النبی، اے میرے محبوب سلام ہو آپ کو، اے میرے آقا سلام ہو آپ کو. اب دیکھیے جس نے نماز چھوڑ دی، رب کی توحید، رب کی یعنی تسبیحات چھوڑی اور میرے آقا پر درود و سلام پڑھنا بھی چھوڑ دیا، کتنی بڑی زیادتی ہے. اور اس کے بعد پھر آدمی درود پڑھتا ہے، پھر رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پھر اپنے والدین کے دعا، اپنی اولاد کے لیے دعا اور سارے مومنوں کے لیے دعا. تو جو نماز نہیں پڑھتا، اپنا والدین کا حق اس نے جو ہے ضائع کر دیا، مومنوں کا حق ضائع کر دیا، اولاد کا حق ضائع کر دیا. تو اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا، کتنے لوگوں کے رب کی عبادت چھوڑی، محبوب کریم پہ درود پڑھنا چھوڑا، حاضر کے سیگے سے سلام چھوڑی، درود چھوڑا، پھر لوگوں کو جو دعا مانگنی تھی لوگوں کے لیے وہ چھوڑی. اگر یہ کل سارے لوگ کٹھے ہو گئے اور گریبان میں کپڑا ڈالا کہ تم نے ہمارا حق کیوں کھایا، کیوں نہیں ہمارے لیے دعا مانگی، کیوں نہیں نماز پڑھی، تو لوگ کہتے ہیں نا او جی نماز تو اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر دے گا. حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے. بھائی نماز حقوق العباد میں سے بھی ہے، حقوق اللہ تو ہے ہی، حقوق العباد میں سے بھی ہے. جن جن کے لیے تو دعا نماز میں کرتا ہے، نماز نہ پڑھی تو ان کا حق کھایا نا تو نے، تو اگر کل وہ قیامت کے روز تم سے پوچھے تو کیا جواب دو گے؟ تو اس لیے فرمایا ان کو دنیا میں کہا جاتا تھا نماز پڑھو، نہیں پڑھتے تھے. ویل یوم ذل المکذبین، تو اس دن جٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے اور بڑی ذلت اور رسوائی ملے گی ان کو. فاد ائی حدیث دادا یومین، لوگوں قیامت کے بعد کس اور بات پہ، کس اور چیز پہ جو تم ہو وہ ایمان لاؤ گے؟ یہ تو آخری کتاب ہے. اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. قرآن آخری کتاب، اب اس کے بعد کون سی کتاب ڈھونڈو گے اور کس کتاب کی طرف جاؤ گے؟ افسوس کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. ہم اخباریں تو گھنٹوں کے حساب سے پڑھتے ہیں، ناول تو کئی کئی دنوں کے حساب سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. تو رب کریم کہہ رہا ہے ارے لوگوں، اب کسی اور کتاب کا کیا انتظار ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پسے پش ڈال دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اب اور کس کتاب کی جو ہے وہ تم انتظار کر رہے ہو؟ اب تو اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب تو صرف قرآن آخری کتاب ہے. یہ رب کریم کی آخری کتاب، میرے محبوب کریم کے آخری اصول ہے. اس کے بعد کس چیز کی طرف دیکھ رہے ہو؟ کیا کوئی اور نبی آئے گا؟ کیا کوئی اور کتاب نازل ہوگی؟ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی. تو اس لیے اب تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. افسوس کہ آج قرآن رہ گیا. آج قرآن جو ہے وہ کس لیے؟ قسم اٹھانے کے لیے. قرآن جو ہے وہ یا تو قسم اٹھانے کے لیے یاد آتا ہے، یا کو مر رہا ہو اس کی روح نہ نکل رہی ہو تو کہتے ہیں لاؤ قرآن پڑھو اس کے سامنے سورہ یاسین. میں یہ نہیں کہتا نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن کیا قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن کے یہی کیا مقصد تھے؟ یا کو مر گیا تو اس کے لیے سال سواد کے لیے پڑھو، پڑھنا چاہیے، لیکن کیا اسی لیے نازل ہوا تھا؟ اللہ اکبر. یہ تو نازل ہوا تھا کہ اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارو. اب اس کے بعد اور تو کوئی کتاب نہیں آئے گی. کس کتاب کو تم ڈھونڈ رہے ہو کہ وہ کتاب آئے اور اس پر ہم عمل کریں؟ اللہ جل مجد الکریم نے اتمام حجت کر دی اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیج کے، قرآن کو بھیج کے. تو فرمایا اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اسی پر عمل کرو اور یہی تمہاری عزت کا سبب ہے، اور اسی کو چھوڑنا تمہاری ذلت کا سبب ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ محبوب کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے فضل و کرم سے آج 29واں پارہ ختم ہوا. الحمدللہ رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا. اللہ اکبر. آج ہم نے 29 منزلیں اللہ کے محبوب کے صدقے سے پوری کر لی. الحمدللہ. انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل 30واں پارہ شروع ہوگا. اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے توفیق عطا فرما، ہم تیرے قرآن کو اسی طریقے سے ختم کریں اور پھر شروع کریں، پھر ختم کریں اور پھر شروع کریں، یہی ہماری زندگی اسی طریقے سے بیت جائے، تیری کتاب پڑھتے پڑھتے، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی بیت جائے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ہمیں موت آ جائے، قبر حشر میں بھی ہمارے ہاتھوں میں باری تعالیٰ تیرا قرآن ہو اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہو، ہمارے ہونٹوں پہ تیری اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بات ہو، اور ہماری زندگی اسی طریقے سے تیرے اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے احکام پہ عمل کرتے کرتے گزر جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ایک دو ناشی ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔